أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزهزه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل إن كانت لكم الدار الآخرة. استاذ زينا اعلان د مباهله ذکر کوي. د زین مراد هغه مباهله ده چې راځي کومه ډله دروغجنه وي نو فاغي دي الله مرګ راولي. مباهله ته مراد دی راځي راجمع به شو الله نه به دعا وغواړو چې کومه ډله هغه دروغجنه وي الله دی پاغه مرگ راولی. دا مراد نه دی چې تاسو مرگ وغواړی. نو مرگ وختل چې ته ورته وایي چې تاسو مرگ وغواړی نو هغه تا ته ووایي چې ته مرگ وغواړه نو بیا بس کې. نو دې وجې نه د دې نه مراد هغه مباهله ده. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمای تاسو خیره مکه وای زدان د مرګ مرګ مغواړی، یعنی هیڅ سوچ دی د مرګ تمنا نه کوي، بلکې صرف دا جایز دی چې دین د خرابۍ د وجې نه مرګ وختل، چې الله دین می خرابیږي او ما د ایمان سره بوزي، یا د الله د ملاقات د فاره مرګ واړی هغه هم جایز دی. لکه ابراهیم علیہ السلام هغه ته الله فرمایلی وو چې خلیله جبریل امین راغلی وو وایي زه الله رالیږلی یم ستا د روح د قبر کولو دپاره. ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې ته لاړ شه او زما رب ته ووایه چې ته خو زما خلیل یې زه ستا خلیل یم. خلیل خو خپل دوست نه وجني. نو هغه لاړ الله ته وویل، الله ورته وفرمایل چې کله دوست خپل دوست هغه اکرام کوي دغه عزت کوي محبوب شي ورته ناغله میلمستیا کوي نو زه تا اوس خپل میلمستیا ته راغواړم ویل زه صحیح دروغ واخله. نو دې نه مباهله مراد ده. قل ورته ووایه ان کانت لکم الدار الاخره کویستا سود فارا کور دا خیرت عند الله فنز دا اللہ باندی. کویستا سود فارا کور دا آخرت عند الله فنز دا اللہ خالصتا یوازی من دون الناس سوا دا نور خلقنا فتمنو الموت نو وڑی تاسو مرگا وغواړو به مرګ کنتم صادقین کچر ای تاسو رښتینی. یعنی فتمنوا الموت نو به غواړو مرګ په دروغجنه باندې ان کنتم صادقین کچر تاسو رښتینی ای. ولن یتمنوه هرگز دی مرګ نه غواړي ابدا چری هم بما قدمت ایدیهم په سبب دا غمالو چې دی لېږلي دي مخکیم. ای دې ذکر کولې هر عمل د لاسونو نه سرزد کېږي. نو بما قدمت ایدیهم په وجه د هغه عملونو چې مخکې لیږلي دي لاسونو د دي. والله علیم بالظالمین، الله تعالی پوه دی په ظالمانو باندې. ولتجدنهم احرص الناس على حیا، خام خاطب مومی د دینا حریسان ف دنیا باندی، حرسناک ف دنیا باندی د خلقو نام، علی حیات ف دنیا باندی. ولتجدنهم خام خا و بومی تدی لرا احرص الناس، ډیر حرسناک د خلقنا، علی حیات الفجون دنیاوی باندی. ومن الذین اشرکوا، کسانو ناج شرکی کړی دی. یود احدهم، غواړی با هر یو تند دینا، لو یعمرو، چ عمر دی ورکړی شي، الف سنا، زر کالام. وما هو بمزحزه، او نه دی دغه عمر بچ کوونکی دلرا، دغه عمر بچ کوونکی هغه لرا، من العذاب، د عذابنا، ای عمر، کا عمر ورکړی شي دتام. یعنی معنا دا خوښی او تند دینا چې عمر ورکړی شي زر کاله، او نه دی دغه عمر خلاصوونکی دلرا د عذابنا، که عمر ورکړی شي دتام. وما هو بمزحزه، ما نه مراد نه دی یو تن د دینا چې خلاص کړي د عذاب نه عمر د دو، که زر کاله دوه زره کاله عمر ورکړی شو، خو دا د عذاب نه په دې عمر نه شي خلاصېدی. وما هو، او نه دغه عمر بچ کوونکی دی، بمزحزه، وما هو بمزحزه، او نه دغه عمر بچ کوونکی دی هغه لرا، من العذاب، د عذاب نه، ای عمر، که عمر ورکړی شي. والله بصیر بما یعملون، او الله تعالی لیدونکی دی فعملونو چې دی کوي، الله تعالی فغې باندې لیدونکی دی. مونږ ویلو سورې بقره هغه څلور حصے ده. اوله حصہ کې 96 آیاتونه دي، هغه اثبات د توحید باندې. دویمه حصہ صداقت د رسول. اوس دا اوله حصہ دې پوری ختمه شوه. په دې حصه کې درې بابونه وو. اول باب کې بیان د دریو ډلو وو. هغې کې اول باب کې شل آیاتونه وو. مونږ ویلي وو اول حصه اثبات د توحید، او هغې کې درې بابونه. اول باب کې شل آیاتونه، هغې کې اول 15 خبرې، اول 15 خبرې، ناول پای کې 15 خبرې. اولنۍ خبره ذالک الکتاب، عظیم الشان کتاب. دویم لا ریب فیه، دریم هدل للمتقین، او بیا د مؤمنانو صفات بیانوي. بیا 15 خبره د دې حکم دنیاوی او حکم اخروی، او د درې ډلو بیان، تمهید فی بیان فرق ثلاثه مع صفاتهم، ادریو ډلو بیان. اولنی دلا چې هغه منومن علیهم، دا 15 خبرې چې مونږ وویلې، حکم دنیا، حکم اخروی، آخری. و دویمی ډلی بیان په دو آیاتونو کې، مغضوب علیهم، او دا هغې حکم دنیاوی او حکم اخروی. بیا د درېمې ډلې بیان دوالین، بیا وروسته مثالونه د مغضوب علیهم او د دوالینو. دا اول باب د قضیه پورې. دویم باب د یا ایها الناس عبودون ذکر کوي. پغې کې دعوه د توحید سره د دلایلونه اوله ذکر کوي، یا ایها الناس عبودو دعوه د توحید، او فینزه دلایل پغې باندې ذکر کوي. اول نمبر الذي خلقكم تاسو مې پیدا کړی، دویم والذین من قبلكم تاسو مشران مې پیدا کړ، دریم نا دا فیو کی راضی الذي خلقكم والذین من قبلكم تاسو مې پیدا کړی تاسو مشران ابي دادامې درل پیدا کړی دي، دویم جعل لكم الارض فراشا زمکه می در لفرش گرزولی دا، دریم و سما بنا اسمان چتو، او سلورم وانزل من السما ما ان زد تاسول راورو ما دبرنا باران، او فینزم پخرج بهی من السمرات رزق لکم، او بیا سمرد دلائلو فلا تجعلو لله اندادا اللہ لبی شریک مگر زوا. بی جواب شبہ د صداقت الكتاب والرسول، بیا رستا تخویب ذکر کئی منلو د فارا زیر او دنه منلو د فارا آغا تخویب، بیا دفع د یو شبہ کئی فإن الله لا یستحیی سرا، بیا نعام اربعا ذکر کئی، نعام اربعا اصل کې هغه دلایل دی دعوه د توحید، اول دا چې د نش نه مستقل کای په تکفرونه بالله وکنتم مواتن بهیا، دویم د دنیا منافع ما تاسو له پیدا کړی دی، دریم تاسو نه کمی معزز په ملایکو کې ګرځول، څلورم نیکنم لغزه شی او غور تمام اف کړو، بیا خطاب خاص ته پس د خطاب عام نه یا بنی اسرائیل سوره نعمت الذی انعمت علیکم، فاغی کی دری پلیتی دا یهودیانو او دری خصوی پتون دا غی پا مقابله کی دا مومنینو، تحریف کتمان حق او ترک عمل، دری خصوی پتون دا مومنانو صبر سوالات او ایمان بالاخیرت، بیا روستا اغا وید نجیناکم من آل فرعونا، د دې زینا بیا خطابات سته شروع شو، خطابات سته، اول خطاب پای کی اته نعمتونه او دو عذابونه ذکر کیږي، اته نعمتونه او دو عذابونه ذکر کیږي، دا اولنې نعمت نجات من فرعون ویز نجیناکم، دویم نجات من الغرق ویز فرقنا بیکم البحر، او دریم ایتا الکتاب ویز آتینا موسی الکتاب، او سلورم عفا عن القتل، قتل حکم دا من دشیو ما موافق لی، او فینزم حیات بعد الممات ثم بعثناکم من بعد موتکم 56 نمبر آیت کی، او شپغم تذلیل الغمام وم انزال المن والسلوى تم انفجار العيون من الحجر، دو عذابنا نزول العذاب من السماء، او دویم ازلۃ علی الاهوان بسبب الكفران، دا اولنې خطاب پاغې کې اته نعمتونه دو عذابونه ذکر شو، دویم خطاب پاغې کې درې فلیتې د مخکینو او سلور فلیتې د وسنو یهود هغه ذکر کوي، اوله نقض العهود د مخکینو، مخکینی چې کوم او د هغه فلیتې اوله ذکر کوي، ان الذین آمنوا والذین هادوا، دې پسې چې کوم آیت دی وای دا خزنه میثاقکم دقې نه دا ذکر کوي، 63 نواخلا تر د بحثی آیاته پوری دا دویم خطاب په دې کې ذکر کوي، نولنې خباست نقض العهود، دویم حیل فی ذبح البقر، او دریم خباست قتل النفس، او سلور د وسنو هغه ذکر کوي، تحریف او منافقت تقلید داراو د یهود و مخصصین د انفسهم بالجنه، دا سلور د وسنو ذکر کوي. دا دویم خطاب شو. وس دریم خطاب فاغی کی انکارهم من الاوامر و اتیانهم بالنواهی، دا دا 73 نوالا تر 76 نمبر آیاتا پوری ذکر گئی. سلورم خطاب انکارهم من الانبیاء السابقین، مخکینو پیغمبرانو انکار، دا دا بل خطاب چې کوم انکارهم من الاوامر 73 نواله تر 86 نمبر آیته پورې وو، او دا سلورم خطاب د 87 نواله د 88 پورې انکارهم من انبیاء السابقین، مخکینو انبیاءونه انکار کول. پنځم خطاب انکارهم من هذا النبی 89 نواله د انکار مې نمبر آیته پورې. اشپاگم خطاب بان میں نترچیان میں تفر خلاصات دما سبقا، او بیاور پسی دو آیاتونو کی اعلان دا مباحلی ذکر شو. دا اولنی باب ختم شو، اولنی حصہ دا سوره بقر اثبات تا توحید وا. سبب انشاءاللہ دوی میسا صداقت در رسول اغاو بے ذکر کو. قل ورتوائی کانت لکم الدار الاخرام، کچری ویستا سو دفار کور دا آخرت چی دیویل زمون دفار کور دا آخرت دے، مونگ با جنت تزو نور سوگ بنزین. ورتوائی کچری ویستا سو دفار کور دا آخرت کور رستنی اغا جنت، عند اللہ فنزد اللہ خالصتا من دون الناس یوازی سوا د خلقنا، فتمنو الموت نو غړی مرغ لرا، ان کنتم صادقین کچری تاسو یې رشتنی، ولی تمنوه دیو نغواړی مرغ چری هم ابدا هیچری، بما قدمت ایدیهم فوجد غملونو چې مخکې لېږلی دي لاسونو د دی، والله علیم بالظالمین، او الله پوه دی په ظالمانو باندې. ولتجدنهم خامخا وبه امیت دی لرا، احرص الناس ډېر هنسناک د خلکونه، علی حیات په ژوند دنیایي باندې، ومن الذین اشرکوا کسانونه چې شرکې کړی دی، یود احدهم غواړي یو تن د دینا، لو یعمرو چې عمر دې ورکړی شي، الف سنه زر کالا، و ما هو بمزحزه، او نه دغه عمر بچ کوونکی دی، اغه لرا من العذاب د عذابنا، ایو عمر فعمر ورکړی شي دیتا، والله مصیر بما یعملون، الله لیدونکی دی په هغه عملونو چې دی کوي. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و سلم.